کہ اللہ رب العزت دا قرآن حکیم تابداری طرف تا دعوت ورکو واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم وی فرمائل امر کو حکم کو اللہ چروان شہید دیر خیستہ ہا کتاب پسی چمارا لے گلے او دا دین مخکی مخکی زان دا قرآن پاک تابع کئی چه ناسا پی با عذاب الہی راشی او بیا با اسر افسوس کئی چه ماولی دا اللہ رب رزت پا تابع داری کی کمی او پوتا ہی کرے وا او د دین مخکی مخکی الله وی د قران تابع شئی چې سبب میدان د محشر کی دنیا ته واپسی غواړی او بیا دنیا ته سوک واپس راتلی شي نه فرمای او تقولا یادا چې اون وای حس یو نفس حینا پکم وقت کی ترل عذاب چوینی عذاب لو ان لی کچرے و زماد پار کر رتن دوبارہ دنیا تتلل فاکونا نزب شوئے من المحسنین دنیکانونا پاقیدہ و پامل کے روح المانی من المحسنین اے فی العقیدت والعمل زب پاقیدہ کی نیک شوئے او پا مالو کی من نیک شوئے عقیدہ کی نیک کی دل دیتا وی چی عقیدہ دا قرآن و دا سنت مطابق شی دانا لک سرنگی دی کسو کہانو دا جہالت والو عقائد دی بلکہ دا قرآن و دا سنت مطابق چی عقیدہ شی نو دیتا وی محسن فی العقیدہ او اعمال چکل دا قرآن و دا سنت مطابق شی نو دیتا وی محسن فی العمل فاکون من المحسنین نو زب شو دا نیکانو نا پاقیدہ و عمل دوارو کے دا دنیا تا واپسی با غواری او دا ذکر پا گنو آیاتنو کراغلے چی یو مجرم یو کافر میدان دا محشر کی دنیا تا واپسی با غواری لکو گرے سر انعام کی تاسو لتیر وہ میں پارا کی سر انعام وہ میں پارا کی آیات سویشتم کی دغا مضمون در تتیرو اتویشتم آیات کی اتویشتم کی دا مضمون در لتیر دے دوشتم او اتوشتم نادغ مضمون اللہ بیانی فرمائی ولو ترا اذ اوقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین ولو ترا اللہ وی کچریوین تئے مخاطبا اِذُ وُقِفُوا کَلَ چُدْرُ لِشِوِ بَوِیدَا کَافِرَانُ وَمُشْرِكَانَ عَلَى النَّارِ فَأُورْدَ جَهَنَّمْ بَعْنِي فَقَالُوا عَيْبَدْوِي عَلَيْتَنَا هَيْ افسوس دے مُنْدَ پَارَا نُرَدُّو چِمُنْدَ دُنِيَا تَوَاپَسْ قِلَيْشُو وَلَا نُكَذِّبَا وَمُنْدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ وَنَكَوْ بِآیَاتِ رَبِّنَا آیَاتُنُو دَخْفُلْ رَبْتَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آو شُبَ مُنْدَ مُؤْمِنَانُنَ ایمان برارو دا ارمان بکی افسوس بکی اللہ وی بل بدا لهم بلکی اخکار شوید دویتا سرگن شوید دویتا ماہا غا کانو چودی یخفون چدی بکٹول من قبلو ددین مخکی ولو ردوک واپس کڑی شدی دنیا تا لعادو نخامخا واپس بشی دی لما غستا نهو عنهو چه دی منع کرشی داغینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی خامخا دروغ جنی دا دروغ وی چه مونگ دی واپس شو مونگ با ایمان راڑو او دا دوی دا ارمان او واپسی دا پڑے رو مقامات او زینو کی اللہ ذکر کردی لکه سورہ فاطر کے اندر لتی رشوا اگر ایدو اجتماع پارا کی چی آغاز ہے کم اللہ ذکر کردو چرے وی واپسی غواڑی او ایبا منگا واپس دنیا تزو آیات اگر ایوم دیر شم وَمْ دیر شمایات د دویشتم پاری سور فاطر اللہ وی وهم یسترخون فیها او دا مشرکان و کافران فریاد نبکی فیها پدغ جہنم کی او پخپل فریاد او جڑاو دعا کی بوئی ربنا اخرجنا اے زمونگ ربا مونگ دے اورو دے جہنم نرو باسا او دنیا تا مولے گا نعمل صالحا عمل بوکو مونگ نیک غیر اللذی غیر دہغ عملنا کرنا نعمل چو مونگا چو مونگا کم عمل بکولو مونگ ناکار آمال کری مونگ دنیا تولے گا چنیک عملو کو جواب بد اللہ دے طرف نہ ملاوشی اولم نعمرکم آیا مونگ عمر نو در کڑے تا ستا ما حق عمر یتذکر فیہ من تذکرا چی نصیحت قبول کڑے او پاغے کیا غچا چی نصیحت قبلولو وجاءکم النذیر اور اغلے او تاسو تیر اور کون کے چ کتاب دا اللہ او پیغمبر دا اللہ او راغلے او تاسو تیر اور کون کے چ هغه پدی گرا او سر کس بین ویختری فذوقوا نوسک یا عذاب فما للظالمین من نصیر نبید پارد ظالمانو حصو کم دادی چگنی بچتی کی او دا ارمان او افسوس لک کافر کئی نو دا مومن مسلمان چکلے زندگی دے مسلمان لیکن گڑا وڑے تی رکڑے دن لوزگار شوئے نرے او داورت دوزگار و خلق و کارخ کارے دو او زندگی پنا فرمانے کی تی رکڑے دا افسوس باغم کئی لکو گوئی تاسوچ پشتم پارا کی راغلی دا آیات عام دے کافر و مشرک ہر چاہتا دا آیات ہی کری مسدے ہر چاہتا دا آیات عام دے آیات اگرئی دے سور منافقون اخیرنے اسے اگرئی لسم آیات دے اتیشتما پارکی سور منافقون رازی داغی لسم آیات اگرئی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا اُلَغَوَئِ مِمَّا دَهَغَ مَالْنَا رَزَقْنَاكُمْ چِ رِزِقْ مِدَرْ کَلَ دَتَا سُتَا دمال لگو لحکم دا کافر تا نکی بلکی مسلمان تا کی من قبل مخد دینا اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت دا چرا بشی او دتا ستا مرگ دا مرگ حالات براشی زن کدن بشورو شی او دوان زکاتو نا پاتی دی حج فرس پی پاتی دی نور صدقات پی پاتی دی فیقول نوائی بدے رب ایزم عربا لولا اخرتنی ولید زرست کول منا الى اجل قریب پر یونی تی نزدی پوری ما تلگ کسان کذبو علی اللہ چی دروغ ویلو پا اللہ بانی شرکان ورسر جوکڑی دا اولاد نسبت ورته کړو د قیامت نه انکار کړو کذبو علی الله چې دروغ ویلو په الله باندې وجوههم مسودا مخونه به تکتور مخونه به اغه توروالی ذکر غوري سوره یونس کې تیر شه یو لسمه پاره کې چې څنګه به مختور وي دا هغه تفصیل یو لسمه پاره سوره یونس کې الله ذکر کوي آیات غوري یوشتم نمبر آیات ته یوشتم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ویشتم آیات تے لسم پارا سور یونس والذین کسان کسبوا السیئات چکڑی دی ناکار عملنا زندگی دا قرآن و سنت نا خلاف دا خواہش و دا طبیعت مطابق تے رکڑے جزاء سیئت بدلاو سزا بید گنا بمثلها پمثل دغی گنا وترحقهم ذلہ او پٹکڑی بید ویدر ذلت رسوائی او شربند گئی ما لهم نبید دوید پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوب بچکو ان کے او مخن بیدا سی تور بی کاننما اغشیت تبا ویگن چپٹ کڑشی دی وجوہم مخند دوی قطوعا پاغ ٹکڑو بانی من اللیلی دشپینا مظلما پدا سے حال کی چی تورتی آروی یوش پا چت کتو رئی او داغی غطول تیاروال ٹکڑی راجم اکی نو دا سی تیاروی دمخوی دا سی توروال دمخوی اولائک اصحاب النار دغا کسان اور والدی هم فیها خالدون وی بدئی پدی کہ ہمیشہ اللہ پناہی راکی ویوم القیامت پورزد قیامت بانی تر اللذین وینی بہاغ کسان کذبو علاللہ چی دروغ ویلی دی پا اللہ بانی وجوہم مسودا مخنب تکتوری علیس فی جہنم آیا ندے پا جہنم کی مثوان زید پات کی دو للمتکبرین دپارا دتکبر کن کو جہنم دے زید پات کی دو دمتکبرینو چیزان غٹ گنی حق نمخڑے دا اللہ بندگانو تسپک گوری ذکر تکبر تفسیر پا حدیث دا مسلم شریف کی راغلے چی غرور تکبر سے توئی باطور الحق وغمت الناس دا حق نا اعراس کو الحق نمنل او دا اللہ بندگانو تسپک قتل نو دا لکسرنگ کافر کی رازی نو زن وقت برائنام مسلمان وی خوپا کی غرور تکبر وی دا اللہ بندگانو تسپک گوری او ورت زلیل گوری انسانان ورت دا انسانانو پشکل نخ کاری او دارنگی دا حق میں انکار کئی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا او نجات بور کی اللہ آغا کسانو تا اتَّقَوْا چی غید اللہ نیری دلی او اتَّقَوْا مفسرین لکلی زان بچکڑے او دا شرک او دا نافرمانونا اتَّقَوْا اے الشرک والمعاسوی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ او نجات بور کی اللہ حق کسانو تا اتقو چزان دا شرکو دا گناہنو نسات لیو بمفازتهم پسبب دا کامیاب اید دوی دیتا با اللہ نجات بور کی بمفازتهم دا مفرد جمع مفازات رازی بمفازتهم پسبب دا کامیاب اید دوی مفازت یا مصدر میمی دے او یاد دے کہ ظرف دے مکان نے نو زید کامیابی جنت تے نجات بور کی اللہ کسانو تا اتقو چی غیزان دا شرک و گناہنو نسات لیو بمفازتهم پا غزید کامیابی دے دوی چی جنت تے یا مصدر بمفازتهم پاغ سبب د کامیابی د دوی لا یمسوهم السوء او بنا رسیگی مصب نکی دوی لرس تکلیف و عذاب ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنوی اس خفا و پریشان بنی اللہ واللہ رب العزت خالق کل شیئن پیدا کون کے دے دہر یوشی دہر یوشی خالق اللہ دے نکل چدار یوشی پیدا کون کے اللہ دے اختیارم پکید اللہ چلی گی دا نفی دا نقصان دا عزت دا ذلت دا مرگ و دا جون اللہ واللہ رب العزت خالق پیدا کون کے دے کل شیئن دار یوشی وهو ادغ الله على كل شيء وكيل فهر يوشي وكيل ذموار دے محافظ دے له دي الله د پارا مقاليد السماوات والارض مقاليد جمع او بعض علماء لیکلی دے تد دے دے لفظ نہ مفرد نو یا قول مفسرین دا چ مقاليد جمع دا او لا واحد له من لفظه دید پارا دید لفظنا وی مفرد نشتا او چاویلی جنا واحد اشتا مقلی دی واحد دی او چاویلی مقلات او مقالی رسل کی مفاتیح توی کنجانو توی او دباز مفسرین امام قرطبی نے کلکڑی جنا مقالی دوی لکی خزائنو تا لہو خاص ددغ اللہ دپارا مقالید السماوات والارض کنجیان دا اسمانونو دزمکو دی یا خزان دا اسمانونو دزمکو دی دا اللہ پلاس کی خزانی دی دا باران خزانہ دا دا بوٹو درازر غنولو خزانہ دا دارنگ دا اولاد دورکولو خزانی دی دا صحت خزانی دی دا هر یوشی اللہ سر خزانی دی لکا مخ کدر لتیرو مخ کی تیرو اللہ وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ دا سی یوشی اللہ وی نشتا مگر من سر خزانی دی ومن دنیا تا پیو خاص مقدار سر رالیگو دا هر شی خزانی دی کمی پکی نراز کلن انسانان پیدا کئی دوسترگی دو غوگونا و دو غوگونا و دسترگو خزانو کی کمی را نغی در رب العالمین پا اس قسم خزانہ کی اس قسم کمی نرازی دا دغی خزانو مالک اللہ دے دا دغی خزانو کنجیان دا اللہ سر دی دا دغی خزانو کنجیان دا دا اللہ سر دی لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَدَغِ اللَّهِ سَرَدِي كُنْجِيَانِ دَا اسْمَانُنُ وَدُزْمُكُونَ دَدَغِ اللَّهِ دَا پَارَدِي خَزَانِ دَا اسْمَانُنُ وَدُزْمُكُونَ دَ تَمَامُ خَزَانُ مَالِكَ دَي وَالَّذِينَ هَغَ كَسَانْ كَفَرُوچِ كَافِرِ دِي اِنْكَارِ كَرَي بِآيَاتِ اللَّهِ دَا اللَّهِ دَا آيَاتُنُنَا اولائک هم الخاسرون دغا کسان هم دوی دی کامل تاوانیان چیدہ اللہ دا آیاتنو نے انکار کرے دا پا مکمل خسارہ کی پراتری مکمل تاوانی رے او تاوان پہ جندل پکار دی یو سلی سے رٹول دنیا دا خود منزل مقصود تو نرسیدو اللہ ورطا ملاو نشو اللہ راضی نشو بلکہ اور تلالو ندا کامل تاوانی رے او یو سلی سر دنیا کی دنیا اسباب نشتا و دا مرگ نا پس دتا اللہ ملاو شو جنت ملاو شو دا اللہ دا غضب و دا قہر نبش شو نو دا کامل دا گٹ خاون لے اولائک دا کسان هم الخاسرون هم دوی دی کامل تاوانیان یا گرئی سر او تقولا دام پاغ مخ کی عطف دے لے اللہ تقول نفس او تقولا یادا چی انوائی حسی او نفس حین پکم وخ کی ترل عذاب چوینی عذاب لو انلی کرتن کچری وی زماد پارا کرتن دوبار دنیا تتلل فاکون من المحسنین نو زب شووے دنیکانو نپا عقیداو پا عمل کی دا افسوس با کافر کئی اور افسوس با مومنم کئی لکر سرا روان دی اللہ و ذالک یوم التغابن دا قیامت دا ورز یونم دے یوم التغابن تغابن وی دا افسوس رزتا وی ہر سوک با پک افسوسو کی یو مومن مسلمان با وی چه ما یر دین دیر زان کڑو لے چه پزان می رزش پیو کڑو او کافر خوب پا دی افسوسو کی چه ماولی ایمان ندر اوڑے نو دا قیامت پر از افسوس بوی خو افسوسونو کی بفرق بی مومن با پا دی افسوس کی چه ما زان دیر کڑو لے او ما شپا و رز دا دین دا پارا پزان بانی یو کڑو بلا اولینا قد جاعت کا آیاتی بے شک راغلی تاتا یا تو نظم او پاغی کی دا خبرم ادھر لکڑی وچ گور بیا با دنیا تا واپسی غواڑی بیا گور رات لے نشی نن دے نمبر دے اتا تا اختیار دے جسکے نوا کوا اے اس پتن لگی چی سورج جنن دے پاتے دے او دے کتا چی دا فانی دنیا دا زان سرچا سی او نڑن ناغ آیا تو لکی اللہ و اتا لستری چی بیا دنیا تا واپس رات لے نشتا بلا ولنا قد جاءت کا آیاتی بے شک راغلی تاتا یا تو نظما فکر ربت بها نتاد دروغ نسبت کر وغیتا وستکبرتا وزان دی غٹو لی گنل وکنت من الكافرین اویت د کافرنا ویوم القیامت پورز د قیامت بانی تر اللذین وبینی حق کسان کذبو چ دروغی لی وعلا اللہ پا اللہ بانی وجوههم مسودا مخون بے تکتوری علیس فی جہنم آیا ندے پا جہنم کی مثول للمتکبرین زید پات کی دود دیر کی دود پارد لوی کون کو چغی لوی کئی غرور کئی تکبر کئی وینجی اللہ الذین او نجات بور کی اللہ غکسانو تا اتقو چیزان شرک و کفر و گناہنو نبچ ساتلو بمفازتهم بسبب دا کامیابی دا غوی لا یمسهم السوء او بنرسیگی مسب نکی دویل را عذاب و تکلیف ولا هم یحزنون او نبدوی خفا و غم جمشی اللہ واللہ رب العزت خالق کل شیئن پیدا کون کے دے دا ہر یوشی وہو دغا اللہ علا کل شیئن فا ہر یوشی بانی وکیل زموار دے لہو دغی اللہ دا پارا مقالید السماواتی کنجیانی دی خزانی دی دا اسمانمو والارد و دزمکی والذین آکسان کفروا بی آیات اللہ چه انکار کرے دے دا اللہ دا آیاتنا اولائک هم الخاسرون دغ کسان هم دی کامل تاوانیان قائر اللہ رب العزت کل ورطویہ